พระเวสสันดรมหาบุรุษแห่งหิมพานต์ช่วยเทพแห่งหิมพานต์ช่วยให้ทานบารมีสำเร็จขณะที่เกิดเหตุอัศจรรย์เสียงดังกึกก้องไปทั่วหลังจากพระเวสสันดรทรงบริจาคพระกุมารทั้งสองแก่พราหมณ์ชูชกนั้นถวยเทพแห่งฝ่ายหิมพานต์ต่างตกใจและค้นหาสาเหตุก็ได้ทราบว่าเหตุอัศจรรย์เกิดจากทานบารมีครั้งสำคัญของพระเวสสันดรก็พากันอนุโมทนาขณะเดียวกันก็ได้เห็นพระกุมารทั้งสองทรงกันแสงคร่ำครวญขณะถูกพราหมณ์ชูชกไล่ต้อนจึงปรึกษากันว่าพระเวสสันดรทรงบำเพ็ญทานบารมีครั้งสำคัญนี้ได้ก็เพราะว่าพระนางมัตสีไม่อยู่ขณะนี้พระนางกำลังเสด็จเข้าป่าหาผลไม้หากเสด็จกลับมาถึงอาสมตะวันก็จะทรงขัดขวางไม่ให้พระเวสสันดรทรงบำเพ็ญทานบารมีได้สำเร็จเนื่องจากเมื่อเสด็จกลับมาถึงอาสมทอดพระเนตรไม่เห็นพระกุมารทั้งสองแล้วก็จะทรงทูลถามพระเวสสันดรครั้นทรงทราบความแล้วก็จะเสด็จไล่ตามพราหมณ์ชูชกในที่สุดก็จะเกิดปัญหาและประสบทุกข์ภัยอย่างใหญ่หลวงครั้นปรึกษากันแล้วเทวดาเหล่านั้นจึงมอบหมายให้เทพบุตรสามองค์แปลงตัวเป็นราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองเทพบุตรทั้งสามองค์นั้นทำตามเทวบัญชาดังนี้ 1. นอนขวางทางเสด็จของพระนางมัตสี 2. ถวายการอารักขาไม่ให้สัตว์ร้ายอื่นมาทำร้ายพระนางกล่าวถึงพระนางมัตสีเนื่องจากทรงฝันร้ายเมื่อคืนนี้จึงเสด็จออกป่าหาผลไม้ด้วยความไม่สบายพระทัยและทรงตั้งพระทัยจะรีบเสด็จกลับอาสมก่อนมืดแต่ขณะที่ทรงเลือกเก็บผลไม้อยู่นั้นก็เกิดเหตุอัศจรรย์ต่างๆขึ้นกับพระนางคือ 1. เสียมสำหรับขุดรากไม้หลุดจากพระหัตถ์ 2. หากผลไม้หลุดจากพระอังสาหรือบาท 3. พระเนตรขวาเขม็น4. ทรงเห็นต้นไม้ที่มีผลเป็นเหมือนไม่มีผลและทรงเห็นต้นไม้ที่ไม่มีผลเป็นเหมือนมีผล 5. บรรยากาศมืดมัวทั้งสิบทิศเหตุอัศจรรย์นั้นทำให้พระนางทรงดำริว่าน่าจะเป็นลางบอกเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นแก่พระนางเองแก่พระโอรสพระธิดาหรือว่าแก่พระเวสสันดรจากนั้นจึงทรงรีบเร่งเก็บผลไม้แล้วบ่ายพระพักตร์เสด็จกลับอาสมผู้ต่อมาก็ได้พบสัตว์สามตัวขวางทางเสด็จสัตว์สามตัวนั้นครั้งแรกก็นอนขวางทางแต่ครั้นพระนางมัตสีเสด็จมาใกล้ต่างก็ลุกขึ้นบิดกายยืนขวางพระนางมัตสีทอดพระเนตรเห็นสัตว์สามตัวนั้นแล้วทรงรู้สึกตกพระทัยพลางคร่ำครวญว่า บัดนี้ดวงอาทิตย์กำลังคล้อยต่ำลงแต่ทางไปอาสมก็ยังอยู่ไกลพระเวสสันดรกับลูกทั้งสองกำลังรอเสวยของกินที่เรากำลังจะนำไปจากที่นี้ในอาสมคงมีแต่พระมหากษัตริย์พระองค์เดียวที่ทรงคอยปลอบโยมพระโอรสและพระธิดาผู้กำลังหิวเนื่องจากเรายังไปไม่ถึงสักทีลูกเนื้อที่ยังไม่อดนมยามหิวนมก็จะร้องหาแม่หากยังไม่ได้กินนมก็จะร้องไห้จนหลับเป็นฉันใดลูกทั้งสองของเราผู้ยากไร้ก็เป็นฉันนั้นยามนี้คงร้องไห้ขอผลไม้กินเพราะหิวแล้วก็ยังไม่ได้กินลูกทั้งสองคงร้องไห้จนหลับไปแล้วลูกเนื้อที่หิวน้ำยังไม่ได้น้ำกินจะร้องขอน้ำจนหลับไปเป็นฉันใดลูกทั้งสองของเราผู้ยากไร้ก็เป็นฉันนั้นยามนี้คงร้องไห้จนหลับไปแล้วหงติดอยู่ในเปลือกตมร้องขอความช่วยเหลือเมื่อยังไม่มีใครมาช่วยก็ได้แต่ชะแงหาเป็นฉันใดลูกทั้งสองของเราก็คงเป็นเช่นนั้นยามนี้คงยืนชะแงคอยเราอยู่ณที่ไม่ไกลจากอาสมหนทางที่จะไปก็มีอยู่ทางเดียวทั้งเป็นทางเดินไปได้คนเดียวโดยข้างหนึ่งเป็นสระอีกข้างหนึ่งเป็นบึงนอกจากทางสายนี้แล้วเราก็ไม่เห็นทางอื่นที่จะไปอาสมได้เลยข้าแต่พระยามฤคราชผู้มีกำลังมากเป็นเจ้าป่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านเป็นพี่ข้าพเจ้าทางธรรมฉะนั้นเมื่อข้าพเจ้าขอร้องขอท่านจงให้ทางแก่ข้าพเจ้าเถิด ข้าพเจ้าเป็นมเหสีของราชบุตรผู้ถูกเนรเทศจากแว่นแคว้นข้าพเจ้าเคารพพระองค์เสมอไม่เคยเหยียดยามเลยเรากับท่านต่างมีลูกน้อยด้วยกันเวลานี้เย็นแล้วเป็นเวลาที่ลูกท่านจะได้กินเหยื่อท่านหลีกทางให้ข้าพเจ้าแล้วกลับไปก็จะได้พบลูกน้อยทั้งหลายเช่นเดียวกับข้าพเจ้าที่เมื่อได้ทางจากท่านแล้วก็จะได้กลับไปพบลูกทั้งสองซึ่งคอยอยู่เงามันและผลไม้ก็มีอยู่มากของกินก็มีอยู่ไม่น้อยข้าพเจ้าพร้อมจะแบ่งให้ท่านครึ่งหนึ่งขอท่านได้โปรดหลีกทางให้ข้าพเจ้าตามที่ขอเถิดข้าพเจ้ากับท่านต่างมีบิดามารดาเป็นราชบุตรและราชบุตรีด้วยกันฉะนั้นท่านจึงเป็นพี่ชายของข้าพเจ้าทางธรรมและขอได้โปรดหลีกทางให้ข้าพเจ้าตามที่ขอเถิด สัตว์จำแลงทั้งสามตัวนั้นฟังพระนางมัสสีตรัสอ้อนวอนอย่างน่าสงสารแล้วก็แหงนขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อดูเวลาเห็นครบค่ำแล้วจึงกำหนดได้ว่าถึงเวลาหลีกเลี่ยงให้พระนางได้แล้วจึงพร้อมกันเดินหายลับไปในป่าฝ่ายพระนางมัสสีเมื่อสัตว์จำแลงทั้งสามนั้นหลีกทางให้แล้วก็รีบทรงพระดำเนินต่อไปคืนนั้นเป็นคืนวันสิบห้าค่ำพระจันทร์เพ็ญทอแสงสาดฟ้าแจ่มกระจ่างทำให้ทอดพระเนตรเห็นทางเสด็จไปได้สะดวกพระนางทรงดีพระทัยมากเมื่อเสด็จมาถึงชายบริเวณที่จงกรมของพระเวสสันดรแต่ก็หวาดหวั่นพระทัยที่มิได้ทอดพระเนตรพระกุมารทั้งสองอย่างแต่ก่อนพระนางเสด็จเที่ยวตามหาตามที่ต่างๆก็ไม่พบจึงทรงคร่ำครวญหา เมื่อก่อนลูกน้อยทั้งสองของแม่เนื้อตัวเปื้อนฝุ่นมอมแมมเคยมายืนรอรับแม่อยู่ตรงนี้ดูไม่ต่างอะไรกับลูกโคอ่อนยืนคอยชะเง้อหาแม่และดูไม่ต่างอะไรกับหงติดเปลือกตมคอยชะแงะหาผู้ช่วยเหลือลูกเนื้อเห็นแม่แล้วก็ยกหูชูคอวิ่งเข้าหาด้วยความหันษาร่าเริงเมื่อก่อนลูกแม่ทั้งสองก็เป็นอย่างนั้นเห็นแม่แล้วก็วิ่งกรูกันเข้าหาจนทำให้หัวใจแม่สั่นไหวแต่วันนี้แม่ไม่เห็นลูกทั้งสองเลยแม่แพะแม่เนื้อแม่นกและแม่ราชสีต่างทิ้งลูกออกไปหาเหยื่อมาให้ลูกกินแม่เองก็เป็นเหมือนแม่สัตว์เหล่านั้นแต่วันนี้แม่กลับมาแล้วกลับไม่เห็นลูกทั้งสองนี่คือรอยเท้าของลูกแม่เป็นเหมือนรอยเท้าช้างข้ามภูเขานี่คือกองทรายที่ลูกเคยก่อเล่นกลับเรียรายอยู่ไม่ไกลจากอาสมลูกแม่ไปอยู่ไหนทำไมวันนี้แม่จึงไม่เห็นลูกทั้งสองเมื่อก่อนลูกแม่มีทรายและฝุ่นติดตัวมอมแมมต่างวิ่งเข้ามาล้อมแม่อยู่รอบข้างแต่วันนี้ลูกแม่ไปอยู่ไหนทำไมแม่จึงไม่เห็นลูกทั้งสองเมื่อก่อนลูกทั้งสองเห็นแม่มาจากป่าต่างก็จะวิ่งกรูกันมาต้อนรับหรือเห็นแม่มาแต่ไกลก็จะคอยชะแงะหาเหมือนลูกเนื้อชะแงะหาแม่แต่วันนี้ลูกแม่ไปอยู่ไหนทำไมแม่จึงไม่เห็นลูกทั้งสองแม่กลับเห็นแต่ผลมะตูมสุกที่ลูกเคยเล่นซึ่งตกกลิ้งอยู่กับพื้นฐานสองข้างของแม่มีน้ำนมเต็มเต้าจนอกของแม่จะแตกเมื่อก่อนเมื่อแม่มาถึงคนหนึ่งจะค้นที่หอบพกของแม่ขณะที่อีกคนหนึ่งจะดึงเหนี่ยวฐานของแม่แต่วันนี้ลูกแม่อยู่ไหนทำไมแม่จึงไม่เห็นลูกทั้งสองมาทำอย่างนั้นเมื่อก่อนตอนเย็นลูกแม่มักมานอนกลิ้งบนตักแม่ทั้งที่ตัวยังเปื้อนฝุ่นมอมแมมแต่วันนี้ลูกแม่อยู่ไหนทำไมแม่จึงไม่เห็นลูกทั้งสองของแม่เล่าอาสมนี้เมื่อก่อนปรากฏเหมือนมีมหรสพคลึกครื้นแต่วันนี้เมื่อแม่ไม่เห็นลูกทั้งสองอาสมปรากฏเหมือนจะหมุนคว้างอาสมทั้งอาสมช่างเงียบสงบเหล่านกกาป่าก็ไม่ส่งเสียงร้องน่ากลัวลูกแม่จะได้รับภัยบางทีอาจถึงตายเป็นแน ่พระนางมัสสีทรงคร่ำครวญพลางเสด็จดำเนินไปยังอาสมของพระเวสสันดรอันเป็นที่แห่งเดียวที่ยังทรงหวังอยู่ว่าจะได้พบพระกุมารทั้งสองแต่ครั้นไปถึงกลับทว่าพระเนตรเห็นแต่พระเวสสันดรประทับนิ่งอยู่แต่ไม่เห็นพระกุมารทั้งสองจึงเข้าไปทูลถาม ข้าแต่พระลูกเจ้าทำไมพระองค์จึงทรงนิ่งอยู่ได้ฝันร้ายเมื่อคืนนี้ทำให้หม่อมฉันไม่สบายใจดูสิเหล่านกกาป่าทั้งหลายก็ไม่ส่งเสียงร้องและกลัวว่าลูกทั้งสองของหม่อมฉันจะตายแล้วเป็นแน่ในป่าอันเงียบสงบนี้ฝูงสัตว์ร้ายคงมากินลูกของหม่อมฉันเสียแล้วหรือไม่ก็คงมีใครมาลักพาลูกของหม่อมฉันไปข้าแต่มหาราชหรือว่าพระองค์ทรงส่งลูกทั้งสองของเราผู้กำลังพูดจาน่ารักเป็นทูตกลับไปแคว้นสีพีหรือว่าลูกทั้งสองของเราเข้าไปหลับอยู่ในอาสมหรือว่าลูกทั้งสองของเราออกไปเล่นขนองอยู่ข้างนอกลูกทั้งสองของเรามีผมสีดำเหมือนดอกอัญชันฝ่ามือฝ่าเท้ามีลายสวยงามเหมือนดังตาข่ายแต่บัดนี้หม่อมฉันยังไม่ได้เห็นทั้งผมและฝ่ามือฝ่าเท้าของลูกทั้งสองเลย พระเวสสันดรยังคงประทับนิ่งเฉยดุจเดิมพระนามสีทอดพระเนตรเห็นพระอาการนิ่งเฉยของพระสวามีแล้วก็ยิ่งทุกข์พระทัยหนักขึ้นจึงกราบทูลว่า ข้าแต่มหาราชหม่อมฉันได้รับทุกข์มามากมายทุกข์ที่ต้องถูกเนรเทศออกจากแว่นแคว้นทุกข์ที่ต้องมาอยู่ป่าและทุกข์ที่ไม่ได้เห็นลูกทั้งสองแต่ทุกข์ทั้งหมดนั้นก็ไม่เทียบเท่าทุกข์ที่พระองค์ทรงแสดงอาการเฉยชากับหม่อมฉันกระทำให้เจ็บปวดเหมือนแผลที่ถูกแทงซ้ำด้วยลูกศรข้าแต่พระลูกเจ้าหากคืนวันนี้พระองค์ยังไม่ยอมตรัสกับหม่อมฉันเห็นทีพรุ่งนี้เช้าพระองค์จะได้พบหม่อมฉันเป็นศพแล้วเป็นแน ่การที่พระเวสสันดรประทับนิ่งอยู่นั้นเป็นเพราะทรงวางอุบายให้พระนามสีบรรเทาความเศร้าโศกถึงพระกุมารทั้งสองเนื่องจากทรงพิจารณาเห็นแล้วว่าทุกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักสำหรับพระนางมัตสีหากจะตรัสบอกตรงๆในทันทีทันใดก็ทรงเกรงว่าพระนางมัตสีจะทรงทำพระทัยไม่ได้แม้ว่าพระองค์จะตรัสปลอบโยนสักเพียงใดก็ตามดังนั้นจึงทรงแซงตรัสด้วยพระสุรเสียงแข็งกร้าวเป็นเชิงตำหนิ แม่มัตสีคนสวยเธอช่างงามจริงนะในป่าหิมพานต์นี้มีทั้งพรานไพรดาบทและวิชาธรใครจะไปรู้ว่าเธอไปทำอะไรกันเธอหายตัวไปตั้งแต่เช้ากลับมาก็เย็นย่ำเธอทิ้งลูกน้อยออกไปป่าทำเหมือนไม่มีสามีเพราะหญิงที่มีสามีย่อมไม่ทำอย่างนี้เคยคิดสักนิดไหมว่าลูกทั้งสองจะเป็นอย่างไรสามีจะคิดอย่างไรนี่อะไรไปแต่เช้ากลับมาก็จนมืดค่ำหรือว่าเป็นความผิดของฉันเองที่มายากจนลง พระนามสีทรงสดับคำแกล้งกล่าวหาของพระเวสสันดรแล้วก็ทรงหลงเชื่อว่าพระเวสสันดรทรงเข้าพระทัยผิดจริงจึงทรงกล่าวแก้โดยทรงเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ทรงทราบแต่พระเวสสันดรก็ไม่ได้ตรัสอะไรอีกยังคงประทับนิ่งเฉยจนรุ่งเช้าฝ่ายพระนามสียังคงเศร้าโศกถึงพระกุมารทั้งสองไม่สางซาจึงทรงรำพันว่า หม่อมฉันสู้อุตส่าห์ปรนิบัติพระสวามีและลูกด้วยความไม่ประมาททั้งกลางวันกลางคืนคล้ายศิษย์ปรนิบัติอาจารย์ยอมมุ่นมวยผมบวชเป็นพรหมจารีนีนุ่งห่มหนังเสือเหลืองเที่ยวเก็บรากไม้และผลไม้ในป่าทุกวันทุกคืนก็เพราะความรักลูกทั้งสองนี่ขมิ้นสีทองที่หม่อมฉันหามาบดไว้ให้ลูกใช้คราวอาบน้ำนี่ผลมะตูมสีเหลืองกับผลไม้สุกที่หม่อมฉันหามาไว้ให้ลูกเล่นข้าแต่มหาราชมีเงาบัวพร้อมมีฝักและหน่อแห่งอุบลและกระจับอันผสมกับน้ำผึ้งเพียงนิดหน่อยเชิญพระองค์ได้เสวยร่วมกับพระโอรสพระธิดาเถิดนี่ดอกปทุมขอได้โปรดประทานแก่พ่อชาลีเถิดนี่ดอกโกมุตขอได้โปรดประทานแก่แม่กันหาชินาเถิดขอพระองค์ได้โปรดทอดพระเนตรดูลูกทั้งสองประดับดอกไม้ร่ายรำเถิดข้าแต่พระเจ้าสีพีขอได้โปรดเรียกลูกทั้งสองออกมาเถิดและพระองค์จะได้สดับแม่กันหาชินาเปล่งเสียงไพเราะขณะเดินเข้าอาสมเราสองคนร่วมสุขร่วมทุกข์มาด้วยกันถูกเนรเทศออกจากแว่นแคว้นมาทั้งคู่ขอพระองค์ได้โปรดให้หม่อมฉันได้เห็นลูกทั้งสองเถิดหม่อมฉันคงจะสาปแช่งสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลไว้เป็นแน่ จึงทำให้ไม่ได้เห็นลูกทั้งสองในวันนี ้แม้พระนางมัตสีจะทรงคร่ำครวญขนาดนั้นพระเวสสันดรก็ยังคงประทับนิ่งเฉยซึ่งยิ่งทำให้พระนางมัตสีทุกข์พระทัยหนักขึ้นคืนนี้เป็นคืนเพ็ญ15ค่ำพระจันทร์เพ็ญทอแสงนวลสว่างสวยพระนางมัตสีทรงอาศัยแสงจันทร์นำทางเสด็จไปค้นหาพระกุมารทั้งสองตามที่ต่างๆที่พระกุมารทั้งสองเคยเสด็จไปเล่นสนุกสนานภาพสถานที่เหล่านั้นทำให้พระนางทรงคิดถึงพระกุมารทั้งสองและคร่ำครวญหาอย่างน่าเวทนาขณะเสด็จผ่านหมู่ไม้พระนางทรงคร่ำครวญว่า หมู่ไม้นี้คือต้นว่าหมู่ไม้นั้นคือต้นยางทรายทอดกิ่งค้อมลงมาเป็นไม้ต่างชนิดกันลูกทั้งสองของแม่เคยมาเล่นที่นี่แต่ตอนนี้แม่กลับไม่เห็นเจ้านี่คือหมู่ไม้โพต้นขนุนต้นไทรต้นมะขวิดเป็นไม้ต่างพันธุ์ออกผลต่างกันลูกทั้งสองของแม่เคยมาเล่นที่นี่แต่ตอนนี้แม่กลับไม่เห็นเจ้า ขณะเสด็จผ่านสวนและแม่น้ำพระนางทรงคร่ำครวญว่า ส่วนไม้เหล่านี้ยังคงอยู่ดุจเดิมแม่น้ำก็ยังมีสายน้ำเย็นดังเก่าลูกทั้งสองของแม่เคยมาเล่นที่นี่แต่ตอนนี้แม่กลับไม่เห็นเจ้า ขณะเสด็จผ่านบนยอดเขาพระนางก็ทรงคร่ำครวญว่า บนยอดเขานี้มีดอกไม้นานาพันธุ์ลูกทั้งสองของแม่เคยมาเก็บประดับกายแต่ตอนนี้แม่กลับไม่เห็นเจ้าบนยอดเขานี้มีผลไม้นานาชนิดลูกทั้งสองของแม่เคยมาเก็บกินแต่ตอนนี้แม่กลับไม่เห็นเจ้า ครั้นทรงหาพระกุมารทั้งสองไม่พบแล้วพระนางมัตสีก็เสด็จลงจากยอดภูเขาอย่างคนอ่อนแรงตรงไปยังอาสมของพระเวสสันดรขณะเสด็จผ่านฝูงสัตว์ที่พระกุมารทั้งสองเคยเล่นด้วยพระนางทรงคร่ำครวญอีกว่า เหล่านี้คือฝูงช้างฝูงม้าและฝูงโคถึกที่ลูกทั้งสองของแม่เคยมาเล่นด้วยแต่ตอนนี้แม่กลับไม่เห็นเจ้า ระหว่างทางเสียงคร่ำครวญยามค่ำคืนของพระนางฟังดูโหยหวนจนทำให้ฝูงสัตว์และฝูงนกแตกตื่นพระนางมัตสีทอดพระเนตรฝูงสัตว์และฝูงนกเหล่านั้นก็คลานหวนคิดถึงพระกุมารทั้งสองอีกจึงทรงคร่ำครวญว่าน ี่คือฝูงทรายทองตัวเล็กฝูงกระต่ายฝูงนกเค้าและฝูงชมดที่ลูกทั้งสองของแม่เคยมาเล่นด้วยแต่ตอนนี้แม่กลับไม่เห็นเจ้านั่นคือฝูงหงส์ฝูงนกกระเรียนฝูงนกยูงที่มีขนปีกสวยงามที่ลูกทั้งสองของแม่เคยมาเล่นด้วยแต่ตอนนี้แม่กลับไม่เห็นเจ้า ครั้นเสด็จถึงอาสมแล้วเมื่อยังทรงไม่พบพระกุมารทั้งสองพระนางก็เสด็จเข้าไปตามหาในป่าไม้ที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งขณะเสด็จเที่ยวค้นหาอยู่นั้นพระนางทอดพระเนตรหมู่ไม้ออกดอกบานสะพรั่งจึงทรงคร่ำครวญว่า พุ่มไม้เหล่านี้ออกดอกทุกฤดูกาลลูกทั้งสองของเราเคยมาเล่นสนุกสนานแต่ตอนนี้แม่กลับไม่เห็นเจ้า เลยจากนั้นไปเป็นสาบวกกรณีหรือสาบัวพระนางมัตสีทอดพระเนตรบัวนานาพันชูก้านออกดอกก็ทรงพลันหวนคิดถึงพระกุมารทั้งสองที่เคยเสด็จมาเล่นสนุกสนานจึงทรงคร่ำครวญว่า สะบัวเหล่านี้ยังคงน่ารื่นรมดารดาษด้วยดอกมณฑากับบัวก้านและบัวสายมีนกจากพระคู่คันเสียงหวานลูกทั้งสองของแม่เคยมาเที่ยวเล่นแต่ตอนนี้แม่กลับไม่เห็นเจ้า ครั้นทรงหาพระกุมารทั้งสองไม่พบแน่แล้วพระนางมัตสีก็เสด็จกลับมายังอาสมของพระเวสสันดรอีกครั้งคราวนี้พระนางทอดพระเนตรพระเวสสันดรประทับพระพักเศร้าหมองจึงตรงเข้าไปทูลถาม วันนี้พระองค์ไม่ได้ผ่าฟืนไม่ได้ตักน้ำและไม่ได้ก่อไฟแต่แล้วทำไมจึงทรงหงอยเหงาเหมือนคนอ่อนเพลียคนที่รักกันพบกันย่อมทำให้หายทุกข์ได้แต่วันนี้หม่อมฉันเห็นพระองค์แล้วทำไมจึงยังไม่หายเศร้าโศกหรือคงเป็นเพราะว่าหม่อมฉันยังไม่ได้เห็นลูกทั้งสองของเรา พระเวสสันดรแม้จะทรงได้ยินพระนางมัตสีคร่ำครวญต่างๆนานาก็ยังคงข่มพระทัยประทับนิ่งไม่ยอมตรัสอะไร พระนามสีทอดพระแน่พระสวามีทรงมีอาการนิ่งเฉยเช่นนั้นก็ยิ่งทุกข์พระทัยมากขึ้นอีกจึงเที่ยวเสด็จระหว่างอาสมของพระเวสสันดรกับสถานที่ต่างๆภายในคืนเดียวนั้นรวมเป็นระยะทางได้ถึง15โยชน์หรือประมาณ240กิโลเมตรจนกระทั่งรุ่งสางแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าพระนางก็เสด็จกลับมายืนคร่ำครวญอยู่หน้าอาสมของพระเวสสันดรอีก หม่อมฉันยังไม่ได้เห็นลูกทั้งสองจึงไม่รู้ว่าใครกันนะที่พาลูกไปดูสินานกกาป่าก็ยังไม่ส่งเสียงร้องเหมือนก่อนน่ากลัวลูกทั้งสองของแม่จะตายเสียแล้วเป็นแน ่เวลานั้นเองพระเวสสันดรได้เสด็จออกมาหาพระนามสีฝ่ายพระนามสีก็ทรงกันแสงคร่ำครวญจนเป็นลมล้มสลบอยู่แทบพระบาทของพระเวสสันดรพระเวสสันดรทอดพระเนตรพระนามสีผู้เป็นพระอัครมเหสีล้มสลบเช่นนั้นก็ทรงเข้าพระทัยว่าพระนามสีสิ้นพระชนจึงทรงเผลอสติเสียพระทัยคร่ำครวญน้ำพระเนตรนองพระพักว่า น้องมัตสีมาตายในที่ที่ไม่เหมาะสมหากเป็นที่เมืองเชตุดรก็จะมีพิธีศพใหญ่โตแคว้นทั้งสองคือแคว้นมัททะกับแคว้นสีพีคงจ้าละวันแต่บัดนี้น้องมาตายลงกลางป่าซึ่งมีพี่อยู่คนเดียวพี่จะทำอะไรให้น้องได้เล่า ตะครู่ต่อมาทรงคิดได้ว่าพระนางอาจจะยังไม่สิ้นพระชนก็เป็นได้จึงทรงลุกขึ้นแม้จะทรงเคยปฏิญญากันไว้ว่าจะไม่ถูกเนื้อต้องตัวกันและกันเนื่องจากทรงถือบวชแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นรุนแรงและรวดเร็วอย่างคาดไม่ถึงพระเวสสันดรไม่ทรงสามารถตั้งสติได้ทันจึงเสด็จไปวางพระหัตถ์เหนือพระอุระของพระนางเพื่อทรงสัมผัสแรงเต้นของพระหัตถ์ไทยครั้นทรงทราบว่าพระวรกายของพระนางยังอุ่นอยู่จึงสุดพระกายลงนั่งแล้วช้อนพระเศียรของพระนางวางไว้บนพระเพลาหรือตักของพระองค์แล้วทรงเอาน้ำเย็นประพรมพระพักและทรงนวดพระหัตถ์ไทยให้พระนางครู่ต่อมาพระนางทรงได้สติรู้สึกพระองค์และทรงรู้สึกละอายพระทัยที่ทำให้พระเวสสันดรพระสวามีต้องผิดปฏิญญาจึงทรงรีบลุกขึ้นถวายบังคมพลางทูลถามเสียงสะอื้นว่า เสด็จพี่ลูกทั้งสองของเราไปไหน พระเวสสันดรทรงดีพระทัยที่ทรงเห็นพระนามสีฟื้นและคลายความเศร้าโศกลงไปได้บ้างจึงตรัสตอบตามจริง น้องมัตสีลูกทั้งสองของเราพี่ยกให้ไปเป็นทาสของพราหมณ์คนหนึ่งแล้ว พระนางมัตสีครั้นทรงทราบว่าการที่พระกุมารทั้งสองหายไปก็เพราะพระเวสสันดรผู้พระบิดาทรงบริจาคให้เป็นทานจึงทรงนิ่งอุ้มไปครู่หนึ่งครั้นทรงควบคุมความรู้สึกได้แล้วจึงตรัสพ้อพระเวสสันดรว่า เมื่อฝ่าบาทยกลูกให้พราหมณ์ไปทำไมจึงปล่อยให้หม่อมฉันเที่ยวคร่ำครวญค้นหาตลอดคืนโดยมิตรัสบอก น้องมัตสีหากพี่จะบอกน้องแต่แรกเชื่อว่าน้องคงทำใจไม่ได้ดีไม่ดีหัวใจจะแตกสลายเอาเพราะฉะนั้นพี่จึงไม่ยอมบอกเสียแต่แรกน้องมัตสีวันนี้มีพราหมณ์แก่ยากจนเข็นใจเดินทางมาขอลูกเราถึงอาสมพี่จึงยกลูกทั้งสองให้เขาขอให้เบาใจเถิดอย่าตกใจเลยถึงไม่มีลูกแต่น้องก็ยังมีพี่อยู่และหากยังไม่ตายซะก่อนเราสองคนก็ยังจะมีโอกาสได้พบลูกอีกขอแต่เพียงอย่าให้มีโรคภัยมาเบียดเบียนก็แล้วกันน้องมัตสีสัตบุรุษเห็นยาจกมาขอลูกสัตว์เลี้ยงข้าวเปลือกและทรัพย์อื่นใดที่มีอยู่ในเรือนก็ควรยกให้เขาขอน้องจงอนุโมทนาทานที่พี่ทำเถิดเพราะการให้ลูกเป็นทานถือว่าสำคัญสูงสุด พระนางมัตสียกพระหัตถ์ขึ้นปาดน้ำพระเนตรพลางกราบทูลว่า ข้าแต่เทวะหม่อมฉันขออนุโมทนาทานที่ฝ่าบาททรงบำเพ็ญเพราะการให้ลูกเป็นทานถือว่าสำคัญสูงสุดอีกทั้งฝ่าบาทก็ทรงมีสิทธิ์ในฐานะเป็นพระบิดาฝ่าบาทให้ลูกเป็นทานแล้วก็ขอให้ทำพระทัยให้ผ่องใสเถิด และขอจงทรงให้ทานยิ่งยิ่งขึ้นไปข้าแต่จอมนราขณะที่ในหมู่มนุษย์เคลื่อนตระหนีกันแต่ฝ่าบาทผู้เป็นเจ้าของชาวสีพีกลับทรงให้ลูกที่รักเป็นทานแก่พราหมณ์ยากจนได้หม่อมฉันจึงขออนุโมทนา ครั้นแล้วทั้งพระเวสสันดรและพระนางมัสสีต่างก็มีพระทัยเบิกบานในการบริจาคทานครั้งสำคัญครั้งนี้ฝ่ายทวยเทพทุกสวรรค์ชั้นฟ้าต่างก็อนุโมทนาทานนี้ด้วยเช่นกัน